राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखताश्री महाराज आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी सोमवार विक्रम संवत 2059 8 जुलाई 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम भगवान ने अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो बताई और फिर अपने आप को बताया तो परा प्रकृति आप है एक है अपरा प्रकृति एक है ये विभाग करना चाहिए विभाग बहुत बढ़िया बात है अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो हुई तो भूमि ना पो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपराहियम इतस्तु अन्याम बुद्धि बुद्धि में पराम जीव भूता वह जीव भूता है परा प्रकृति है भगवान के नजदीक है ममई वायुषु जीव भूता जीव भूता में आप बताई और जीव भूता सनातना और जीव बड़ा हुआ परमात्मा का वो तो परमात्मा के साथ में है और ये 8 प्रकार भेदों वाली प्रकृति इधर है जिसमें इंद्रियार मन बुद्धि इंद्रियार पांच भूत और सब इधर आ गए ये अपनी नहीं है भगवान की है पर ये अपनी नहीं है अपने भगवान है अपना है भगवान ये प्रकृति अपनी नहीं है ये अपना प्रकृति अपनी नहीं है ये जड़ विभाग है इसको इतना मानना चाहिए ध्यान दे सुनने वाले ध्यान दे विशेष ध्यान दे जैसे हम दूसरी चीजों को मानते हैं ये वृक्ष है ये थंबा है दूसरी चीजा है ये पिछड़ना है ये पंखा है ये है इसे सीधे दूसरे यद्यपि ये पास में दिखती पास में पर तो अपनी नहीं है ये अलग है और भगवान नजीक है भगवान हमारा नजीक है क्यों परार अपराधवाद परार अपराधवाद भगवान तो भगवान है उसे परा हुई परा प्रकृति ने जगत उधार गया हे रमदार ये थे जगत इस प्रकृति ने जगत उधार किया जगत को धारण करने से ही आप बताई तो अपने जगत को नहीं धारण करे जगत नाम से अपरा प्रकृति वो मेरा बहुत वही बात जगत नाम से पद कर दिया हम ये दो विभाग है ये दो विभाग आप मान लें स्वीकार कर लें ठीक समझ लें तो बड़ा फायदा परमार्थिक मार्ग में चलने वाले के लिए बड़े फायदे की चीज है अपरा प्रकृति हे भूमि अपराध न देखिए और ये देखियो मैं भगवान हमारे हम परा और अपरा और भगवान तो भगवान के और अपरा प्रकृति बीच में हम है परा प्रकृति तो बीच में है ये अपरा की तरफ जाते हैं यही बंधन अरे अपरा को छोड़ परमात्मा की तरफ जाते हैं मुक्ति जाए बीच में हम बीच में अपने प्रकृति विधि में पराम जीव पुत्र माँ बाप ये धंधा ये थे जगत इन्हें जगत को धारण कर दिया मानो अपरा प्रकृति को अपना मान लिया अपना मानना से ये भगवान की प्रकृति ये परा प्रकृति भूतानि पराधापराधि भूतानि और अहं कृत जगत प्रभु और प्रलय, मैं प्रभु और प्रलय हूँ। तो सब का प्रभु और प्रलय तो भगवान है, वो भगवान मेरे है। भजती बात है मेरे धारे जगत बोलो, जगत मेरा नहीं है, मेरा हो सकता ही नहीं। जो मरता है बिछुड़ता है वो मेरा नहीं होता, जगत की मात्र चीज ऐसी है, मिलती है बिछुड़ जाती, मिलती है बिछुड़ जाती, मिलती है। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, घर मिला है बिछुड़ जाएगा, धन मिला है बिछुड़ जाएगा। अपना प्रकृति की कोई चीज भी मिली हुई नहीं रह सकती अपने साथ, और हम उनके साथ नहीं रह सकते, तो वो बड़ी न माने। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। भगवान हमारे है, क्यों मम्मी वहां सो जीव जो के वो मेरा अंश है। अपना प्रगति वंश नहीं बताया, अपनी प्रगति बताया है, भगवान से नहीं बताया, और परा प्रगति वंश बताया है। भगवान मेरा अंश है, तो हम भगवान के अंश है, भगवान के बेटा बेटी है, खास भगवान के नजीक बेटा बेटी अंश, भगवान के बेटा बेटी, भगवान के संसार के नहीं। संसार के संबंध जो माना वो ठीक नहीं, संबंध एक भगवान का ही मानो, वो भगवान मानो, सच्चा संबंध हो। ये भगवान सदा साथ में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणी होंगे, ये वृक्षों के साथ भी है, कुत्ते के साथ, गधे के साथ, सब प्राणियों के साथ भगवान ही कैसे है। छोटे छोटे बारीक जो दूर वर्षों दिखे उनके साथ ही भगवान है, भगवान के साथ। तो भगवान के साथ हम भगवान के साथ है, हमारे भगवान है। ये अपना प्रति हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये मिलने और बिछड़ने वाली, मिलने और बिछड़ने वाले अपना नहीं होता। जो मिला हुआ है सदा साथ रहता है, पहले से ही मिला हुआ है, साथ रहता सदा साथ रहेगा, वो भगवान हमारा है। तो इतनी बात है बस, ऐसा त्याग करते ही निहाल हो जाते हैं। ये आफत ही है, अपना प्रति को अपना मानना, ऐसे दुख होता है। ये साथ तो रहते नहीं, मोह कर दिया, मोह कर दिया चल जाएगा तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। एक रस रहते थे, राजा ने कहा हमारा आप ही ब्याह कर लो, पंडित आप ब्याह कर लो तो क्या सब सामग्री इलाज करेगा, घर में राज करेगा, कंप्यूटर में चाहिए चीजों में इलाज करेगा, इलाज करेगा। अगर छोरा छोरी मरेगा तो रोगेगा कौन, ये तो आप ही पड़ेगा, तो रोने तो हम मरेगा मत, रोना रोना आपका, और तो राज करेगा सब, रोगे भी राज, रोगे बेटा बेटा थाना मरे रोगे राज आपको, ये तो आपको होना पड़ेगा। तो दूसरी खास चीज वो अपना बहाना है रोना, रोना हाथ लगेगा। दूसरी चीज वो अपना बहाना रोना हाथ लगेगा, और भगवान वो साथ है, मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। हे भगवान अपना मानो प्रेमी हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, सही सारी बात ये आते हैं ना समझ में। अपराध अपराध अपराध अपराध अपर है, ये जन प्रगति हमारी नहीं, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अपना मान नहीं है, मिले और बिछड़ जाए, मिले बिछड़ जाए, अपना ऐसी भूमि आफात वायु और खम और मना बुद्धि राम का ये मरता है, बिछड़ा मरता मिलता है बिछड़ जाता है, वो हमारा नहीं है, मिला हुआ है बिछड़ता ही नहीं, वो हमारी कैसी मौजी बात है, मिला हुआ है बिछड़ता ही नहीं, वो हमारी भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे जो हमारा नहीं है, मिलता है बिछड़ता है वो हमारा नहीं है, ये तो सब बिछड़ेगा, भगवान बिछड़ते नहीं, भगवान बिछड़ते ही नहीं, किसी जीव से वो स्थावर हो या जंगम हो, भगवान अलग होते ही नहीं, भगवान सदा साथ देते, भगवान सदा साथ वो हमारे हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अपनी अपनी बात, अपने भगवान गए, भगवान हमारा, भगवान हम भगवान गए, हमारे परम पिता है भगवान, सो भगवान गण से हम भगवान के बालक है, बेटा बेटी है हम, बेटा भी सब भगवान के, बढ़िया बात है एकदम, एकदम बढ़िया बात, और सब मिलने बिछड़ने वाले में मिल गया बिछड़ गया, मिल गया शरीर मिल गया बिछड़ गया, बालक बना मिला बिछड़ गया, अब बालक करिए थे, मैं बच्चा थोड़ा ही हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, अब बाल नहीं मानते, एक दिन कहते मैं बालक हूँ, अब भले नहीं हूँ, मैं जवान हूँ पर हम जवान नहीं है, मैं बूढ़ा हूँ पर बूढ़ा नहीं हूँ, ये सब नहीं कहना पड़ेगा, सही धन गया सही भी नहीं है, ये सोचा ये तो मिलता है बिछड़ता है, मेरा कुछ सीधी सादी बात है, जो मरता बिछड़ता अपना नहीं है, अपना नहीं माने इसको निहाल हो जाए, अपना माने तो रोने की सामग्री है, ये अपना प्रश्न होती है, ये रोने की सामग्री है, वो अपना मानो और रोवो, अपना मानो रोवो, अपना मानो रोवो, अपना मानो रोने की शौक हो जिसको बोलो, शौक नहीं इसको अपना माने रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा ही, क्यों आप बेचने मरिए, यदि अपना माना है बेचने ज्यादा रोना पड़ेगा, अपना माना ही नहीं बिछड़ जाए तो सौगी बात, साथ में रहे सौगी बात, आनंद हो गया, अमर का कारण आप रोए नहीं, अरे भाई अच्छी है, अच्छी है जावे तो अच्छी बात, अरे तो रहे हो और जावे तो अपने रसोशी तो पदारो सा हमारे साथ निहाल हो जा, सच्ची बात है, अपना अपना नहीं है, पृथ्वी तेज वायु जल वर आकाश मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण है सब अपरा, प्राण भी अपरा, शरीर भी अपरा, सब अपनी अपना मन मानती, ये एक विचार भी आ गई, एक बात आ गई, बात आ गई बीच में, पहले मैंने कहा था आप विचार अपना क्या है, आपका क्या है बताओ, विचार करो क्या है अपना, अपना क्या है बताओ, अपना क्या है संसार में, अपना क्या है, ये अपना नहीं है, मन तो मन से अपना मानते हो नहीं, अपना मानते हो तो रोना पड़ेगा ही, रोने की सामग्री, रोने की सामग्री है सामग्री, रोना चाहे उसको सामग्री, रोने की सामग्री कहनी चाहिए, सब रोने की सामग्री, याद करो अपना कौन है, अपना अपना क्या है, अपना क्या है, अपना क्या है, अपना नहीं हो वो अपना मानना, अपना नहीं है उसको अपना मानना, रोने के लिए, रोने के लिए, आप मरेगा का वो मरेगा, बेहोश होगा, बेहोश रोएंगे, रोने की सामग्री वो अपना नहीं। पहले से ही भगवान के साथ हमारे, हमारे साथ भगवान है, फिर रोना ही पड़ेगा, भगवान मरते नहीं, फिर आप ही मरते नहीं, दोनों ही मरते नहीं, दोनों मरते नहीं, वो ही साथ में रहो, अब मरने वाले तो साथ ही मरो, आप ही नहीं मरते, भगवान भी नहीं मरते, ये एक जाति के भगवान है, आप एक जाति है, अपना अपना अपनी गति नहीं है, वो जल जाती है, ओ बड़े भारी सब सब माने बड़ा धन है, बड़ी संपत्ति है और रोने की सामग्री है। राजा ने मित्रता की और सबको देने को कहा, सब प्रबंध राजा करेगा पर रोने का काम तो आपको करना पड़ेगा। अब सुन आपका मरे रोग राजा होगा, ये होगा रोना पड़ेगा, रोना रोना आप मर ले रहेगा और तो काम दूसरा कर देगा, रोना काम और ये दूसरा नहीं करेगा, ये आपको करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, तो मेरी चीज मानने वाले को रोना पड़ेगा, रोना नहीं चाहिए तो तुम हमारी मन मानो। एक भाई का बेटा मर गया तो भाई वह रोए कि मर गया कैसे, मैं तो बैठी हूँ, अरे बेटा जवान बेटा सो कमाने वाला मर गया, ये कैसे मर गया, उन वार सोया हुआ, अरे सगला मरने वाला है, ये मृत्यु रोग है, ये मरने ही मरने वाला एक कथा हुआ है, हमारे रहने वाला नहीं, भगवान भी यहाँ से चल जाते हैं, यहाँ रहते यहाँ रीति, यहाँ कोई रीति कमाने नहीं, यहाँ रीति मरने वाला हुई, सब मरने वाला, मरने वाला, मरने वाला, किसी से भी अपना पण करो मरने वाला है, भगवान से मरो वो मरा नहीं, आप ही नहीं मरोगे भगवान नहीं मरेगा, कैसी मौज की बात है, आन की बात है, मौज में रहोगे हरदम, मस्ती में रहोगे, भगवान भी रहेगा आप भी रहोगे, सदा साथ खेलोगे मौज से, अपने को पहले छोड़ो, रोने की सामग्री को पहले छोड़ दिया, अपना क्या छोड़ा कि रोने की सामग्री, रोने की सामग्री छोड़ी, महाराज आप बड़े त्यागी हो, बड़े त्याग क्या है, रोना रोने समय छोड़े, रोना पड़े वो नहीं तो रोने की सामग्री त्याग तो अपनी नहीं है, अपना भगवान है, भगवान का भक्त रोगे नहीं, और रोवेगा तो रोना भी विलक्षण, यहाँ हंसने से विलक्षण रोना है, भगवान ने भी रोना है, वो रोना भी लक्षण है, वो रोना भी लक्षण, और रोने में भी आनंद है, रोने में आनंद है, हंसने में आनंद है, रोने में आनंद है, रोने में आनंद है, वो रोना संसार थी, रोना संसार चीज चलेगी इस बार होते, वो मिलने नहीं इस बार रोना, रोना दोनों में मिलने नहीं, मिले नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं इस बात को, यह रोना है, परंतु मिलेगी नहीं उसके लिए रोएंगे तो वो मिलेगा, संसार ये रो तो मर जाओ तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ही रो रो कर मर जाओ भले मिलेगा ही नहीं, तो ऐसी चीज को अपने नहीं मान, ऐसे नरा को कह दिया रहेगा शुभ आदेश अपना तो ये जो मरता नहीं राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे भला है राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे भला है अविनाशी का बोलेगा मरे में मारा जाए राम मरे तो मैं मरू मैं कह रही हूँ मरू राम मरे तो मैं मरू अगर अगर नहीं मरू नहीं मरे भला अविनाशी का बोलेगा मरे न अविनाशी का बोलेगा मरे मारा जाता ही नहीं कोई मार सकता ही नहीं अभ्यस न कष्ट का तो मर दी अभ्य अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं विनाश होता ही नहीं आप सोचो आपको क्या आपकी चीज क्या है आपकी चीज है अनुभव करो अनुभव और सुनने की बात नहीं बात नहीं खड़ा खड़ी होगा अरा भैया की बात नहीं खड़ा खड़ी वो खेल है खड़ा खड़ी कोई बात अपना भगवान है उसको रोना पड़े नहीं है रोना पड़े तो रोने में आनंद है हंसने में आनंद है रोने में आनंद है खुद रुदित भिन्न दया गायन्ति वसन्ति वाग्गरे विलज्जोद्गायति च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति यशश्चित्तं रुदत्यपेक्षणं हर्षते क्वचिच्च मद्भक्ति तो भुवनं पुनाति आप तो मोज करेंगे मोज पवित्र संसार को पवित्र कर देगा राम की माता है यशे वे माँ अगुण गुणात् कदा यदि सोहम स्वपदा पुनः तिलोक तृतीय यथा रवि जैसे रवि जाता है प्रकाश हो जाता ऐसे जान जाता है प्रकाश हो जाता आनंद हो जाता है लोग आश्रित हो जाते ऐसी बात वो हमारा जिसका रोना भी आनंद देने वाला रोना भी आनंद हंसना भी आनंद देने वाला यह हंसना भी रोना भी सब दुख देना रोते रोते मर जाओ तो मिलेगा जी अरे भगवान तो फेमस मिले मिले जो गाय नित्य देते नचारे गाय थी नित्य देते मन भक्ति युग तो भुवनं पुनाति यस्य वते अगुणं गुणात्मनं यदा कदा वा यदि वा गुणादिकं सोऽहं तो मैं हूँ स्वपदां च त्रेणुभिः पुनादि लोकत्रयं यथा रवि ऐसी बात है भाई से रोना भी आनंद हंसना वो हमारा है राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण